Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night of light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Een van de vele, vele boybands uit het verleden, de Backstreet Boys. Wel lekker hoor, aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. De komende uur, zoals gebruikelijk, iedere dag hier bij Lokale Omroep. Prachtige muziek. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Bokhuizen. Maar niet alleen prachtige muziek hoor. We hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Om je een beetje bij te praten van wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal hier in de regio. Nou, we gaan het hebben over Joyce Schuil. Ja, over, maar ook met haar. Over haar eigen voedselbank. Waarom een eigen voedselbank? Interessant. Je hoort het zo meteen. Han van Horst is ook weer van de partij en hij maakt zich een beetje boos over het gevaar van een kunstencentrum op Rotterdam-Zuid. Dat zal toch niet gebeuren? Kunst op Zuid? Nou, zijn verontwaardiging hoor je straks hier in de show. En we gaan het hebben over de naaste wijze. Een praktisch boekje om lastige zaken een beetje makkelijker te maken. Je kunt daar in bladeren kijken. Misschien heb ik daar wel een oplossing voor. Ja, je weet het niet. Een hulpje bij dat soort zaken. Hoe het zit, dat hoor je straks uitgebreid hier in een mooie aflevering van De Late Avond. Starry, starry night.

every minute, every hour. Every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like ja. You. Prachtig, hè? Dean Martin, een lekkere antieke Everybody Loves Somebody. En Don McLean, een vorm met Vincent. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Herman de Bruin. Wij gaan praten over de Naastenwijzer. Een praktisch boekje om lastige zoektochten te vermijden. Nou, dat klinkt als een vraagteken. En die vragen kunnen beantwoord worden door Gertrud Langendijk. Ze is mijn gast in de studio. Welkom, Gertrud. Dank u wel. Een Naastenwijzer boekje. Het ligt hier voor me. Een roze boekje. Het ziet er prachtig uit. En het is een invuloefening volgens mij. Als ik het zo mag zeggen. Klopt. Het is een checklist. Wat je je kunt invullen en naslaan. Ja. Je hebt dat gemaakt om mensen vast voor te bereiden op het einde. Om het zomaar te zeggen. Niet alleen op het einde. Het is eigenlijk ook bedoeld voor mensen die... wanneer jou plotseling iets overkomt. Wanneer jij plotseling in het ziekenhuis terechtkomt. En wanneer je tijdelijk... Ja. Dus de regie uit handen moet geven. En dan weten vaak de omstanders, de mensen die er in de omgeving, niet wat degene precies wil. Klopt. Kijk, een pyjama is snel gebracht naar een ziekenhuis. Maar als je daar langer moet verblijven, dan moet je toch even een soort van checklistje hebben voor de achterblijvers. Wat ze moeten en kunnen doen voor jou. Wat zou dat dan kunnen zijn? Heb je een voorbeeld? Nou, als je wat langer bijvoorbeeld in het ziekenhuis moet blijven en je bent bijvoorbeeld alleenstaand, dan zou je planten kunnen hebben die water moeten hebben. Ja. En waar moet de kanarie naartoe? Waar moet de kanarie naartoe? Of waar ligt de reservesleutel? Of welke buren hebben een sleutel? Ja. Ja, wie mag er in jouw gegevens kijken? En als dat allemaal vragen zijn die niet beantwoord kunnen worden, omdat niemand dat weet, daar is dat boekje voor. Dan wordt het een zoektocht, en dan heb je een boekje. Ja. Heb je dat zo zelf bedacht of is dat uit eigen ervaring? Het is uit eigen ervaring. Het is wel uit de ervaring gekomen met mijn moeder. Die woont nog steeds zelfstandig, maar na een hele drukke baan die ik in een eigen koffiezaak die ik opgezegd had, kwam ik bij mijn moeder terecht. En toen, ze was al wat ouder en ze stond op de wachtlijst voor een verzorgingstehuis. En toen ben ik met haar heel langzaam alvast een beetje het ouderlijk huis gaan opruimen. Ja. En om te kijken, omdat ze waarschijnlijk kleiner moest gaan wonen, dachten we toen nog hoor. Dat is niet gebeurd. En aan de hand van het opruimen kwamen we steeds dichter toe aan van, goh, wat zou er moeten gebeuren als jij komt te overlijden? Wat moeten wij dan weten? Ja. En zo kwamen we ook met elkaar in gesprek. Ja. En dat was heel erg waardevol. En dit boekje kan daar een hulpmiddel bij zijn? Absoluut. Ja. Ja, in het boekje wordt ook een contactpersoon aangewezen. En een vertrouwenspersoon eventueel. Ja. Maar het is ook belangrijk dat de rest van de familie het weet dat het bestaat. En dat het boekje wel ergens ligt waar dat het vindbaar is. Ja. Dat is wel belangrijk. Op een goede plek moet het opgevonden worden. Maar ook worden. In verband met de familie moet dat dan ook weten natuurlijk. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Staat er ook zoiets in dat je hoe je het boekje moet gebruiken? Ja, absoluut. Ja, het staat erin. Ja. Er zit bijvoorbeeld ook een codiciel in. Ja. Waarin je kunt zeggen wat je... Als je niet nalaten. Ja, dat kan je ook daarin maken. Dat kan je ook los hebben, maar dat kan ook. Maar dat is dus rechtsgeldig. Het is absoluut rechtsgeldig. Ja, ja. Het is heel karwei om het in te vullen. Het is meer dan een gewoon examen. Nee, je hoeft namelijk niet alles in te vullen. Alleen op wat voor jou van toepassing is. Ja. Ik raad mensen ook aan van vul het niet in één keer in. Doe het langzaam. En gebruik het als bespreekdocument. Dus als je een keer met je gezin aan tafel zit of met je familie, dat je zegt van dat je aan elkaar vraagt van goh, als je overlijdt, hoe zou je dan begraafd willen worden? Ja. Zou je gecremeerd willen worden? Heb je een donorcodiciel? Allemaal van die vragen die je dan niet meer hoeft te stellen als iemand al overleden is. Nee, want dan ben je te laat natuurlijk. Ja, absoluut. Dit is dan vooraf goed om dit in te vullen dus eigenlijk. Wat er ook in opgenomen is zijn de wachtwoorden. De digitale nalatenschap. Van je digitale, ook heel belangrijk. Kun je er ook natuurlijk in. En je kan het dichtmaken? Je kunt het dichtmaken. En je kan het weer openmaken als je zegt er verandert wat. Ja. Daar zitten ook stickers voorbij om het. Klopt. Ja. En daarom is het ook zo mooi dat je het bij je houdt in huis. Omdat het steeds verandert. Het testament mag je niet in schrappen, maar dit wel. Of je moet weer naar een dure notaris. Ja, precies. Dan kan je het weer laten veranderen. Maar dit kan gewoon zelf. Het is een heel persoonlijk document. Ja. Waar het boekje is verkrijgbaar? Via mijn website. www.naastewijzer.nl. Duidelijk. De naastenwijzer. Nu, voor later en daarna. Ja. Daar komt het op neer in ieder geval. Gertruud Langendijk, je sprak erover. En we hebben de website gehoord. Als mensen het willen bestellen, kan dat via de website. Graag, ja. Noem nog eentje die naastewijzer.nl. Dan weten we alles. Ja. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la va dire, la chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Les francs se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Een van de meerdere uitvoeringen van Angel in the Morning. Of the Morning eigenlijk. Deze is van Juice Newton hier bij de late avond. En verder Zaz in de show met Le Passance. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Han van der Horst roept de Afro-Braziliaanse god Babaloa. Babalu Aye aan, zo heet het. Om het kwaad uit het Rotterdamse stadhuis te verdrijven. Oei, dat klinkt spannend. Je hoort het zo meteen. Na Norah Jones en Carry On. Forget, leave it behind and carry on. should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny, so carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Rotterdam is een stad, lieve mensen, waar ze altijd bijzondere dingen voor elkaar krijgen. Dat hoef ik u niet meer te vertellen. Deze dagen gaf het stadhuis op de Coolsingel daar weer een treffend voorbeeld van. Zoals u weet heeft men daar een bijzondere belangstelling voor Rotterdam-Zuid. Dit stadsdeel geldt in heel het land als een verschrikkelijk probleemgebied. Daarom wordt er met rijksgeld een groot neocoloniaal beschavingsproject uitgevoerd onder leiding van gouverneur-generaal Marco Pastoors dat onduidelijke resultaten afwerpt. Ook de gemeente laat zich van haar kant niet onbetuigd. Men is altijd op zoek naar bedrijvigheden die de gewenste ontwikkeling van het stadsdeel in gevaar brengen, zoals wat men op de Coolsingel noemt foute horeca. Momenteel is men bezig in de oude kern van Charlois zo'n gevaarlijk initiatief in de kiem te smoren. Daar dreigen verkeerde types zich meester te maken van het oude raadhuis. Dat raadhuis stamt uit de tijd dat het dorp nog een zelfstandige gemeente was, dat wil zeggen van voor 1896. Twee onverlaten, geheten Hugo Bongers en Dominique Schreier, proberen met een groot aantal trawanten dit pand te huren. Schreier is in Charlois een bekende figuur. Hij wist zich enkele decennia geleden al in het bezit te stellen van een woning naar, ik meen, op de Pleinweg. Sindsdien rust zijn hand op de hele buurt, behalve in de jaren dat hij burgemeester van Zwijndrecht was. Voor hij op Charlois werd losgelaten, was Hugo Bongers directeur van Boijmans van Beuningen. Nou, dan weet u het wel. Op de Coolsingel is nog net op tijd vastgesteld dat de twee, met de bende die ze inmiddels om zich heen verzameld hebben, in het raadhuis een kunstencentrum willen vestigen. Het raadhuis van het dorp dat eigenlijk Saarloos heet, maar dat ik om mij moverende redenen toch als Charlois blijf uitspreken. In plaats van een paar dure appartementen komen er nu tentoonstellingen. Klap op de vuurpijl. Er is ook ruimte voor wat dan heet ondersteunende horeca. Schreier en Bongers hebben hierover contact met het project Heilige Boontjes, dat werkervaringsprojecten opzet voor ex-gedetineerden die genoeg hebben van hun criminele loopbaan. U zult het met mij eens zijn dat dit een levensgevaarlijke en zeer ongebruikelijke ontwikkeling zou zijn voor een wijk als Charlois. Het is duidelijk dat een kunstencentrum, zoals men het op het Rotterdamse stadhuis formuleert, de veiligheid in groot gevaar brengt. Het schijnt trouwens ook dat de twee indringers gelegenheid willen geven tot debat. En dat terwijl men in Rotterdam-Zuid eerst eens moet leren gehoorzamen, anders blijft het een achterstandsgebied. Het schijnt dat er nu een petitie op touw wordt gezet om de Koolsingel op andere gedachten te brengen. Volgens het AD heeft dit initiatief al 600 handtekeningen opgeleverd. Zo zie je hoe de ondermijning al is begonnen, nog voor het raadhuis een nieuwe bestemming heeft. Gelukkig staat de tijd aan de kant van de gemeente. De eigenaar van het raadhuis kan zijn pand niet eeuwig renteloos laten staan. Hij zegt dat er genoeg vastgoedbazen klaarstaan het voor forse bedragen te kopen. Zo zal worden voorkomen dat Charles ten offer valt aan de bedreiging van een kunstencentrum, terwijl de macht er in de vertrouwde handen blijft. Daar zorgen die vastgoedjongens wel voor. Zij zijn de aangewezen personen om gevaarlijke sujetten als Hugo Bongers en Dominique Schreijer de voet dwars te zetten. Alle gekheid op een stokje, mensen. We besluiten dit betoog met het oproepen van Babalu Aye, de god van de genezende processen uit de Braziliaanse, Nigeriaanse en Cubaanse cultuur. Hij zal het kwaad op een afstand houden. Hij zal de Koolsingel bedwingen. Zuiderlingen met een Caribische of Latijnse achtergrond weten nu precies waar ik het over heb. Angela Maria zingt Babalu. Santo, como tú, que no tengo middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Waar ik nu naar verlang, leek altijd zo gewoon. Ik wist niet hoe bijzonder het was, toen alles nog kon. Maar het is nu haast voorbij, ik heb je zo gemist. Als wij weer samen zijn, dan weet ik dat gewoon bijzonder is. Het wordt mooi. Het was zo lang koud in mijn hart, maar voel nu dat het dooit. Je bent op afstand ook lief, maar van dichtbij het mooist. Mijn beste medicijn, ik heb je zo gemist. Als we weer samen zijn, dan weet ik dat gewoon bijzonder is. Het wordt mooi. Mooier dan ooit, Tineke Schouten met Nevasa. Samen in dit prachtige lied. Ja, een heel bijzonder duo zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je nog iets moois uit Zuid-Amerika. Aangekondigd door onze eigen columnist Han van Oorst. In een ogenblik gaan we het hebben over het werk van Joyce Schuil. Zij begon haar eigen voedselbank. En waarom eigenlijk? Je hoort het zo meteen. Na de Carpenters en They Long To Be Close To You. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, a starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Jullie heb ik als gast Joyce Schuil en ze is ervan overtuigd dat ze mensen kan helpen. Joyce, welkom. Dank u Jij wel. Jij helpt graag mensen volgens mij. Ja, heel erg graag. En mensen die een beetje in de moeilijkheden zitten. Ja, klopt. Ja. Want je hebt een uitdeelpunt voor voedsel opgericht. Ja, klopt inderdaad. Hoe begin je daar dan mee? Want dan denk ik, ja, als je jong bent, dan zie je dat allemaal niet. Maar ben je daar al lang mee bezig met mensen te helpen? Ja, 6 jaar geleden zijn we ermee begonnen. 6 jaar geleden al, ja. Maar als je daarmee begint, dan denk je, ja, dan begin je iets waar je niet weet wat je het einde ziet. Want je ziet het einde nog niet, maar dat is wel gegroeid in die tijd. Of ben je met heel veel mensen begonnen en een groot uitdeelpunt? Of hoe begint dat? Het is begonnen in Schiedam, had je zo'n soort gelijk initiatief toen de tijd, 6 jaar geleden. Hmm. Maar hoe hun het deden, was ik het niet helemaal mee eens. En toen ben ik het zelf opgestart in Vlaardingen. Oh. Dus je hebt een concurrerende organisatie opgericht? Nee, die is al toen ook heel snel alweer gestopt. Oké, okay. Maar je zit nu in Vlaardingen? Ja, en in Schiebroek hebben we ook een locatie. Ja, en dat betekent dat je mensen helpt met voedsel? Ja, onder andere voedsel. We zijn nu ook bezig met kleding op te zetten. Oké. Okay. En ook met kerst hebben we bijvoorbeeld kerstpakketten. Met Sinterklaas hadden we leuke Sinterklaaspakketten. Van de zomer hadden we ook zomerpakketjes met zonnebrand, een spelletje erin, een ijsje erin. Je houdt ook rekening met de tijd van het jaar. Om ze ook wat extra's te kunnen geven. Ja. En het is begonnen als Facebookgroep? Ja, klopt inderdaad. Ja. En echt als burgerinitiatief wordt dat dan genoemd. Mm-hmm. Maar zag je toen dat het nodig was om daar iets mee te doen met het uitdelen van voedsel? Ja, dat was toen ook al zeker nodig. Ja, je blijft altijd houden inderdaad. Een voedselbank die heeft natuurlijk gewoon regels waar ze zich aan moeten houden. Die moet bepaalde grenzen stellen. En welke grens je ook stelt, er vallen altijd mensen buiten. Ja, en die mensen vang je op. Die mensen vang ik nu op. Ja, ja. Kan je dat allemaal managen, zoals dat dan heet? Ja. Maar had je 6 jaar geleden verwacht dat het zo op een positieve manier uit de hand zou lopen? Nee, eigenlijk nooit gedacht. Nee. Zo leer je elke keer weer bij. Ja. Ja, en dan ga je ermee door voorlopig nog. We gaan er zeker nog lang mee door, zolang het nodig is. En hoe het nu dan gaat in Nederland, gaat dit ook voorlopig nog wel even nodig zijn. Denk het ook wel, ja. Helaas wel. Helaas wel. De corona heeft natuurlijk flink wat roet in het eten gegooid, dat je echt wel op een crisis na aan het afstevenen bent. Als we er niet al ook gewoon in zitten. Ja, maar kunnen jullie dat allemaal aan? Of zeg je nou, er is een plafond van mensen die wij kunnen helpen? Ja, ik wil zelf, zitten we aan de max 100 te denken. Maar ik weet ook, ik kan ook geen gezin laten staan die dan bij je aankloppen en zeggen, we zitten zonder eten. Dus die grenzen, die rek je constant op. Ja, ja. En dat kan ook allemaal met alle vrijwilligers en alle energie die je erin moet steken. Ja, het voordeel van meer mensen krijgen die gaat helpen is ook dat je weer nieuwe vrijwilligers krijgt. Omdat je het voor elkaar, door elkaar en met elkaar doet. Ja, hoe meer mensen het weten, hoe meer weer zeggen, oh, dan wil ik ook wel eens een keer bij helpen. 1 dag in de week of 2 dagen. Of zijn mensen daar de hele week mee bezig? Of is het? We hebben vrijwilligers die dan nu, dat noemen wij rijders, die doen naar de supermarkt rijden en dan die dingen uitdelen. Dat is elke dag. Ja. 6 dagen in de week althans. En dan erbij heb ik dan vrijwilligers die we dan met zijn grote uitdeel, noemen wij dat, komen helpen. Dat is dan in Vlaardingen. En dat is dan echt met de groenten, de fruit, echt het grote werk, zeg maar. En daar heb ik ook gewoon vaste vrijwilligers voor. Ja, ja. Maar ja. Alles doen we nou op afspraak. Ja, dus dat zal, ja. Ze kunnen zich inschrijven en ze krijgen dan van ons door... Goh, op dat tijdstip mag je langskomen. Pietje mag dan 5 minuten later komen. Klaasje ja, mag 5 minuten daarna. Dat is alweer geregeld. Net zoals andere dingen met de corona heeft dat te maken natuurlijk. Ja. Dus dat heb je zo weer geregeld. Dus elke keer weer aanpassen aan de situatie. Dat ja, flexibel wel. Zijn. En een grote organisatie opgezet eigenlijk. Ja, van veel vrijwilligers nu ook gewoon. Ja. En dat is ook gewoon heel fijn ook om te zien dat mensen ook willen helpen. Als mensen meer willen weten, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen op Facebook hebben we een stichtingpagina, die heet Stichting Up. Ja. En mochten ze persoonlijk contact willen, kunnen ze een e-mail sturen naar uitdeel.vlaardingen@hotmail.com. Joyce Schuil over het uitdeelpunt voor voedsel en alles wat daarbij hoort. Een mooie grote organisatie. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, maar het is wel zo. Dus we gaan gewoon nog door. Zo is dat. Zeker. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, van de mooiste nummers van Ruud Jacot hier in de late avond. Leun op mij. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dank je weer voor je gezelschap. Ik ben een beetje afgeleid, sorry. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek. En ja, ook weer gezellige en interessante informatie. Dus stem dan weer af op de late avond. Tot besluit van de show, een hele mooie van Simply Red. Every time we say goodbye. Beetje toepasselijk, hè? Heb je even de tijd vanavond of vannacht? Kijk dan even naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Dus alle reden om daar eens te kijken en misschien abonnee te worden. I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go when you're near. Such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time. Change from major to minor every time.